de Aur. Scenariu radiofonic de Eugenia Zaimi. Cândva, în vremuri trecute, la poalele unui munte uscat, sterp și înalt de noi se putea zări vârful pierdut în neguri, se răsfira un sat. Un sat cu oameni vretnici, cu minte ageră și stăruitoare. Se îndeletniceau oamenii aceia cu de toate pentru a-și duce zilele și a scăpa de sărăcie. Totul era însă în zadar, pentru că un singur lucru nu izbutise nimeni de-a lungul anilor: să urce până în vârful ciudatului munte, unde se spunea că s-ar afla o comoară închisă cu trei lacăte și trei chei de aur. Păi de ce, tata? Mai aveam vreo trei pari și ispraveam gardul. Știu eu asta, da. Vezi că aș vrea să ne sfătuim. Că dar ești cel mai mare și cu cine altul, dacă nu cu tine, să învăr și eu oful. Am văzut eu de vreo câteva zile că ai ceva pe suflet, tată. S-a întâmplat ceva? Ori ești cumva bolnav? E, feciorașule, bolnav e sufletul meu. La parcă numai al meu, tu știi asta? Știu, tată, știu. Crezi că eu nu mă frământ? M-am gândit în fel și chip, și așa, și altfel. Tată, vrei să ne lași să ne încercăm și noi puterile? Vrei? Că și Andrei și Ștefan doar atât așteptăm, să ne lași. Feciorașii mei, dar voi de când aștept de la voi vorba asta? Tată, măi, tu, tăicuță, măi, tată, spui drept sau doar așa? Cum adică așa? Păi de ce crezi că te-am chemat eu, ai? Andrei și Ștefaniță, veniți repede! Veniți! Ce s-a întâmplat? Ce mă, tată, cu Tudorică, a dat speca în el? Fraților, auziți? Tata ne dă încuvințarea. Ce? Cum? Păi ce nu pricepeți? Plecăm! Plecăm după cheile de aur! Așa e, tată, cu adevărat! Cu adevărat, fiule! Domol, domol, plecăm! Toți patru! Toți patru plecăm, așa să știți! Cum ai zis? Păi bine, tată, dar dumneata... Eu ce? Păi ești bătrân, tată, prea bătrân pentru... Să-ți fie rușine! La toți să vă fie rușine. Ce, adică la 70 de ani, cum s-ar zice de acum, sapa și lopata sau ce? Iartă-ne, tată, hey. N-am vrut să spunem asta. Dar înțelegi, asemenea drum nu e pentru dumneata. Așa e, tată, așa e. Cine știe ce ne așteaptă, îți dai seama? Voi să vă dați seama, nu eu. Și să vă iasă din minte că plecați singur așa de capul vostru. 9 feciori am avut și din toți numai voi 3 mi-ați mai rămas. Și să vă las singuri o dată cu capul. Așadar? Așadar, pregătiți pentru mâine în zor toate uneltele care ne trebuie. Și nu uitați funiile, așa. Nu uitați merindea, cremenea și felinarele. Dar mai întâi sprăviți-vă treburile începute, Tudore. Da, tată. Tu, Andrei, vezi de niște schimburi, ai auzit? Auzit, tată. Ștefăniță, da. Tu dă fuga și cheamă pe mătușa Ana să-i lăsăm bordeu în grijă. Ai plecat? Plecat, tată. Iar eu mă duc în sat ca să cer încuvințarea, că sunt alții și mai bătrâni decât mine. Și cum or zice ei, așa facem. Înțeles? Da, da, da, da, da. Veni așadar și ziua cea mare. Uriaș și amenințător, muntele își înălța în fața lor măreția aspră, de nebiruit parcă. Vânturi nebune răscoleau văgăunile și biciuiau obrajii celor patru drumeți, încovoindu-i până la pământ. Soarele ieșea arare ori din cețuri, doar pentru a-i orbi și a le arde creștetul, iar coasta lunecoasă le fugea de sub tălpi, aruncându-i înapoi la fiecare pas. Veniți, Ștefăniță, unde ți-e căciula? Vântul, mea. Mai văd nimic, mi-s ochii prinde risip. În schimb, eu văd o peșteră, tata, uite, chiar aici, o făcăună. Iute la adăpost, hai la adăpost. Suntem uzi, dar ce urgie. Suntem uzi, dar teferi. Aoleu, mie mi-e o foame. Și mie. Și mie. Tată, dă-ne ceva de mâncare. Păi, eu să vă dau. Păi de cine? N-ai zis dumneata la plecare că duci traista cu merinde? Am zis. Păi, și-am dus-o până acum vreun ceas, când unul dintre voi mi-a luat-o. Chiar mi-a smuls-o. Cum așa? Păi la mine nu ești. La tine andai cumva? Nici vorba. La mine nici atât. Măi copii, ascultați-mă cu băgare de seamă. A fost așa, de parcă cineva mi-a smuls-o. Cineva anume? Ei, firar să fie, și ce să mâncăm acum? Muntele e uscat ca tablă. Liniștez! Parcă se cutremură muntele. Chiar așa? Treceți toți lângă mine. Bine, dar tata! Tata! Fraților! Ce? Ce? Uitați-vă acolo în fund! Peretele peșterii crapă se despică! Așa e! Nu vă mișcați! Ascultați! Voi care ați putezat să încălcați împărăția, sunt Duhul Muntelui. Fragine. Bine te-am găsit, Duhul Atotputernic. Bine m-ați găsit, spui. Nu v-am poftit în ospeție, ci dacă nu mă înșel, semnele supărării mele aș început să le cunoașteți, nu? Da, ne-ai biciuit cu ploaie, pietre, fulgere și trăznete. Și ne-ai furat merindea ca un stăpân de împărăție ce zici că ești. Întocmai! Și? N-ați înțeles din aceste semne că trebuie să faceți cale întoarsă? Că nu veți putea ajunge niciodată la cheile de aur după care tânjiți? Mărite Duh, traiul nostru acolo jos la poalele muntelui este cumplit de greu. Știu. Și dacă știi cum te rabdă inima să ții numai pentru tine toate bogățiile muntelui, care pe oameni ar putea ferici și îndestula. Pentru asta ar trebui să le merite ei, oamenii de la poalele muntelui. Nedrept ești, Duhule. Atâția bărbați și feciori și-au încercat puterile. Eu însumi m-am lipsit până acum de 6 dintre cei 9 fii pe care i-am avut. Și nu te-ai învățat minte? Ciudat! Și acești feciori ai tăi, cum se numesc? Eu sunt Tudor. Eu Andrei. Iar eu Ștefăniță. Și voi, Tudor, Andrei, Ștefăniță, voi nu țineți deloc la viață și la tinerețea voastră? Vreți să pieriți? Să vă rămâi oasele pe aceste coclauri? Cum au pățit atâția alții până acum? Noi, mărite Duh, nu ne temem de moarte. Că decât viața pe care au dus-o bătrânii noștri atâta amar de ani... Asta așa este. Da, întocmai. Are dreptate, Tudor. Vezi, mărite Duh. Văd! Cine știe, poate de data asta voi fi mai îndurător. Aura! Mara! Cărbunița! Ține-mă, Tudor. Doamne, că frumoase mai sunt. Tată, cine sunt aceste zâne? Iată, acestea sunt fetele mele. Zâna aurului și anestematelor, cu ochi albaștri și cosițele strălucitoare, asemeni soarelui. Aura, mă numesc Aura. Aura. Zâna peșterilor de marmură și sare, a palatelor fără de capăt din miezul muntelui, cu părul castaniu și obrazul ca laptele aburit și dulce. Mare, mă numesc Mare. Și zâna palatelor fierbinți de cărbune, cu ochii ca tăciunele și părul negru ca pana corbului. Sunt Cărbunița. Cel ce mă va iubi va fi fericit. Cărbunița. Cărbunița. Iată, omule, feciorii tăi își pot alege fiecare cât o mireasă cum n-au visat nici când. Și să rămân aici, bogați, fericiți, fără de moarte. Ia-mă pe mine, Tudor. Sunt Aura. Mireasă fără de seamăn. Ia-mă pe mine, Andrei. Sunt Mare. Zână frumoasă, zână frumoasă. Sunt Cărbunița. Privește-mă cu ochii tăi negri, zână de foc. Doamne, ce blestem, feciorii mei, feciorașii mei. Iar tu, omule, întoarce-te acasă și nu te mai gândi la nimic. Ce voi face eu, Duhule, fără de inimă, e altă treabă. Și Tudore. Da, tată. Andrei. Da, tată. Ștefăniță. sunt aici, tată. Vreau să știți că nu vă pot sili să mergeți mai departe cu mine. Și dacă inima voastră vă cere să rămâneți cu aceste prea frumoase zâne, așa să fie. Atâta doar că eu acasă nu mă întorc decât cu cheile de aur. Ești nebun, omule! Și acum, feciorașii mei, dacă altă cale nu se mai află, plecați cu aceste mirese și să nu vă mai văd niciodată. Tată, ce spui? Tată, tăicuță. Tată. Plecați! Se vede că așa mi-a fost scris. Iartă-mă, prea frumoasă și pierdută, Aura. Tudore! Dragoste neîmplinită, iartă-mă! Eu merg cu tine, tată! Avem același drum! Și eu, tată, iartă-mă, Mara. Și eu, tăicuță. Iar tu, cărbunito, uită-mă și mă iartă. Au pierit neasemuitele noastre zâne. Amar veți plăti această jignire. Auziți? Amar veți plăti. Mai ales tu, bătrâne. Și pentru că mi-ați nesocotit bunăvoința, unul dintre voi, care vreți, va veni acum să mă slujească, să-mi fie rob pe vecie în măruntaiele muntelui. De nu, mâine dimineață voi vărsa asupra voastră o asemenea ploaie de foc, încât scrumul se va alege de voi, iar vântul vă va risipi în cele patru colțuri ale lumii. Blestemat să fii tu! Stai, tată, oprește-te! Ascultă, duhule neîndurător! Noi n-am venit pe meleagurile tale nici pentru a te înfrunta, nici pentru a ne îmbogăți cu orice preț. Și dacă altfel nu se poate, eu sunt gata să-ți fiu rob, pentru ca tatăl și frații mei să ducă în sat cele trei chei de aur. Fiule, nu! Ba, Tudore, Tudore, nu! Tudore! Tudore! Tudore! Tudore! Tudore! Tudore! Tudore! Cu bine, tată! Cu bine, fraților! Și nu îi sprăvi bine de vorbit Tudor, că negura îl și înghiți ca și cum n-ar fi fost. Amară fu noaptea pentru Grigore, Andrei și Ștefăniță. Dar când se făcu ziua și ieșirea afară, ceea ce văzură împrejur îi uimi peste măsură. Creasta muntelui, care de sute și sute de ani fusese goală și lucioasă, se acoperise peste noapte cu copaci înalți și falnici, astfel încât arșița soarelui se oprea mult deasupra lor fără a-i atinge. Iar vântul stătuse de parcă niciodată muntele n-ar fi cunoscut urgia ce se abătuse asupra lui în ajun. Ce să fie oare cu această schimbare, tată? Știu și eu, Andrei, fiule. Nu pricep deloc. E o vrajă la mijloc. Oricum, de această schimbare, duhul muntelui nu poate fi străin, nu? Firește. Tata, poate îi pare rău. Îi pare rău că ni l-a luat pe Tudor. Ce zici? Taci. Taci. Așa mi-e gândul numai la el. Călosul de duh al muntelui. Când mă gândesc că era cât pe ce să mă las împrobodit. O zână ca toate zânele. Da. Cu ochii negri și fierbinți ca tăciunele și părul ca pana corpului. Îți pare rău, frățioare? Nu, adică nu știu, dar ție. Și mie. Dar cum să spun, n-aș fi putut să-l las pe tata singur și nici satul, oamenii care și-au pus toată nădejdea noi. Eu ca într-o părere aș fi putut, dar cred că după o zi, două, muream. Ce tot șopotiți voi acolo? Despre ce moarte vorbiți? Ziceam că mor de foame, tata. Da, ești eu mă taie, nu alta. Da. Mult n-o mai fi. O zi, două, atâta, doar că... Că ce, tata? Nimic, mă gândeam și eu la multe și la nimic. Dar tu la ce te uiți, Andrei, fiule? Parcă am văzut o căprioară albă. Am văzut-o și eu. Dar era neagră. Vi s-a părut? De foame vi s-a părut? Noroc că s-a făcut noapte. Ne-am culcat și somnul ne-a ține loc și de mâncare. Uite că olea un copac gros. Hai să stăm. Da, fiule, zi. Ziua asta a trecut ca o clipită. Adevărat, tată. După ce am văzut căprioarele, gata. Vi s-a părut. Hai, hai, noapte bună, copii. Noapte bună. Vă pregătiți de somn și de odihnă? Iar ai venit, tuhule neîndurător. Unde mi-e feciorul? Feciorul tău e rob. Rob pe vecie. Când putea fi prinț nemuritor, fericit pe vecie. Tu ai vrut. Taci, nu mă răscoli. N-ai inimă decât pentru bogățiile tale? Încă te mai poți răzgândi. Și voi, fecior voinici, să ne ținem firea, Ștefăniță, frate. Poți, da, Andrei. De ce le ispitești inima, duhule? Trufia ta fără margini nu se poate împăca cu înfrângerea, așa-i, Andrei, fiul. Și tu, Ștefăniță, n-am dreptul să vă nefericesc în veci ca pe Tudor. Dacă vreți, urmați-le pe miresele voastre. Și dumneata să cau singur cheile de aur? Niciodată. Niciodată, tată, rămân cu tine. Așa deci, credeți că mă puteți înfrânge voi pe mine? Vreau să știți că dacă unul dintre voi, feciori, nu mă urmează să fie rob alături de Tudor, mâine muntele va fi din nou rău și dușmanos. Voi seca până și izvoarele și veți muri de sete, nu numai voi, ci și satul din care ați pornit. Bine, duhule nesățios, e rândul meu, fie! Andreeș, nu! Nu, duhule, rogu-te! Lasă-mi-l! Andreeș, nu! Andrei! Andrei! A pierit tata, a pierit și Andreiaș. Ce să fac? Unde să-l caut? Spune-te tu că unde? Feciorii mei, feciorașii mei ca brazii, unde să-i cauți? Unde să alergi? Acum nu te mai am decât pe tine, mezinule, nu mă lăsa. Da, tată, da, tată, liniștește-te. Numai tu ești sprijinul bătrâneților mele de aici înainte. Să stăm și să chipzuim dacă mergem mai departe sau ne întoarcem în sat înfrânți. Asemenea tuturor celor dinaintea noastră. Nu, taică, să nu ne întoarcem. Eu nu pot rămâne mai prejos decât frații mei și de va fi nevoie, voi pieri asemenea lor. Ce durere și mândrie totodată! Îl asculta bătrânul Grigore pe Ștefăniță și tot vorbind de una și de alta, adormiră. Iar dimineață, marele fu mirarea, auzind cum muntele vuia de râuri noi și puternice care se rostogoleau până spre văile cele mai îndepărtate. Pomii se umpluseră de ciripit vesel, poienile scripeau sub smalțul florilor și soarele strălucea liniștit pe un cer albastru, limpede și adânc. Ciudat e totul, tăicuță. Peste măsură de ciudat. Da, vezi-ne. Ai zice că pe măsură ce răzbunarea duhului e mai cumplită, muntele e mai bun și mai prietenos. Parcă ne-ar lua cu o mână și ne-ar tăia cu celălaltă, nu? Da, dar ceea ce ne ia... Tăicuță! Ce? Căprioara! Căprioara! Căprioara! Mi s-a părut mai demult că o văd, dar nu venea să cred. Păi era, ba nu era? Să scot arcul. De, poate nu m-a stâmpărat foamea. Ba nu, stai. De ce, tate? Nu trage, nu trage. Nici n-aș mai putea. S-a oprit și se uită drept în ochii mei. Ce ochi ciudați. Uite, a pornit iar. Parcă ne-ar arăta drumul. Da, fiule, urcă. Urcă mereu, dar sunt trei căprioare. Hai după ele, tata. După ele, fiule. Și tot mergând pe urmele căprioarelor, bătrânul și feciorul lui urcară pe neștiute în vârful muntelui. Nici foamea, și nici setea nu le mai dădea târcoale. Ca sub puterea unei vrăji erau. Cerul se întunecă dintr-o dată și se umplu de stele, iar ei căzură zdrobiți de oboseală acolo unde se aflau. Prin somn însă Grigore văzu, sau visă doar, cum sub lumina albastră a lunii lângă ei venire cele trei căprioare împreună cu stăpânul muntelui. Abia acum îi văzu bătrânul chipul, dar era plin de milă și blândețe, iar ochii lui sclipeau ca stelele. Și mai văzu bătrânul, sau crezu că vede, cum duhul muntelui se apleacă și atinge umărul adormit al lui Ștefăniță, cum acesta se ridică, cum pleacă fără a-l privi pe el, tatăl prea iubit. Se zbătu foarte bătrânul prin somn și când se trezi, Ștefăniță nicăieri. Doar căprioarele îl vegheau cu ochii blânzi și botul umed. Ștefăniță, Ștefăniță, mezinule, unde e Ștefăniță? Căprioarelor, nu mi-ați văzut feciorul? Pe Ștefăniță al meu, nu mi l-ați văzut? Pe sub râuri, pe sub noapte, pe sub ierburile coapte, pe sub cetina de brad, unde miezurile au, unde stelele se ascund, unde ielele se tund, unde muntele trudește, unde piatra nouă crește și pământul țărește, unde strâi feciori ca unul, unde unul carciun, unde gândul n-a ajuns, unde cerul jos, nu sus, unde somnul ca trezia, unde zorii și chindia, unde mai ca sfântă glia. Căprioarelor, căprioarelor, cine să vă înțeleagă spusa? Unde zori și ghindia, unde-i maica sfântă glia? Căprioarelor, căprioarelor. Așadar, au pierit pentru totdeauna. Au pierit feciorii mei, au pierit. Nu te tângui, bătrâne, ci mai bine apropie-te și privește. Sub copitele mele se află lespedea de aur. Iar sub se află lespedea de marmură și sarea pământului. Și cea de-a treia lespede de cărbune se află aici, sub copitele mele negre. Apropie-te. Așadar, am ajuns? Așadar, ai învins în cele din urmă, bătrâne. Te-ai lipsit de feciorii tăi ca să duci oamenilor comorile mele. Aur, marmură și cărbune, ți le dăruiesc, ale tale sunt de aici înainte. Iată cheie. Ești mulțumit? Mulțumit, zici mulțumit? Duhule aspru, stăpân al muntelui, greu mi-ai încercat puterile inimii. Mi-ai luat cei din urmă feciori. Pentru chei îți mulțumesc, dar pentru feciorii mei frumoși și falnici... Taci, bătrâne! Nu rosti vorbe pentru care s-ar putea să-ți pară rău. Ia-ți cheile și pleacă! Iar voi, căprioarelor, duceți-l pe cărările cele bune și neștiute până la poalele muntelui. Și luă bătrânul drumul întoarcerii. Copacii își aplecau crengile mângâindu-i fruntea, păsările cântau fără încetare, zburând pe lângă creștetul lui alb, iar căprioarele îi atingeau din când în când mâinile cu botul lor umed, de parcă i l-ar fi sărutat cu blândețe și duioșie. Înțelegea bătrânul că toate acestea sunt semne și vești pe care îi le trimiteau Tudor, Andrei și Ștefăniță de acolo, de departe, din miezul pământului, unde trudeau pentru duhul muntelui. Când să iasă însă din pădure, picioarele lui ostenite se împiedecară de un ciot și scăpă jos cheile de aur. Iată-ne, tăicuță! Aici suntem! Ne-am întors! Iată-ne! Feciorii mei, Feciorașii mei, voi aici? Aici, tată de bună seamă! Și ia privește în spatele dumitale! Zânele, fiicele muntelui! Finele căprițele! Mă numesc Aura și eu Mara, iar eu Cărbunița. Da, tată, Duhul muntelui s-a îndurat de noi și ne-a dăruit libertate. Nu ne vom mai despărți niciodată de acum, Tăicuță. Slăvit să-i fie numele. Dar cheile, cheile de aur, unde sunt? N-ai înțeles, tată. Tocmai pentru asta ne-a luat de fapt cu el Duhul muntelui, ca să ne arate fiecăruia tainele adânci ale pământului. Da, da, da. De acum încolo, brațele noastre vor fi cheile de aur, care vor despereca cele trei comori ale muntelui și le vor dărui oamenilor, învățându-i meșteșugurile lor. Fericit peste măsură, bătrânul se întoarse împreună cu feciorii săi în satul care îi primi cu flori și muzici ca pe niște oameni vretnici ce erau. Iar povestea spune că cele trei zâne ar fi rămas și ele pe pământ în chip de fete frumoase și harnice pentru a fi nevestele celor trei neînfricați feciori. Ați ascultat Cheile de Aur, scenariul radiofonic de Eugenia Zaină. Au interpretat Corrado Negreanu, Ion Pavlescu, Anda Călugăreanu, Daniela Nencov, Atena Demetriad, Mihai din Vale, Șerban Cela, Gelu Nițu. Povestitor Nicolae Pomoje. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică Ion Mihailescu. Regia artistică Titel Constantinescu. Nicolae YouTube channel. Trăia într-o cetate de margine un zidar al Nemesur, împreună cu Voiga, femeia sa. Despre el îmi dea vorba că ar fi găsit o oală cu galbe. Chiar așa era. Dăduse peste ea pe când lucra în pivnița unei mănăstiri. Din acea zi, viața meșterului se schimbă. Temându-se să nu fie descoperit, trăia cu frica în sân, nu-i mai ardea de muncă, se făcuse zgârcit, umbla în zdrențe și răspuns, ba chiar răbda de foame. Bărbate, îndură-te și dă-mi câțiva galben ca să cumpăr ceva de leguri, că nu mai pot de foame. Zămuiere, nu știi de cât să cer. Dar de unde să-ți dau dacă n-am nicio lăscaie? Of, ce canon pe capul meu. Zgârcenia ta o să ne ducă pe amândoi la groapă înainte de vreme. Haide, lasă-ți în guine, că n-are niciun folos. Ia, ia mai bine, mai bine vezi cine veni în bătăpără, că au fiile. Te veci nu e la cotovar. Asta e vă jurul ăsta. Cine? Femeia mea e bolnavă. Rogu-te împrumutem 4 galbeni să-i cumpăr un leac din târg. Păi mine ți-ntorc banii. Dar ce vecine Ilea mă știe așa de îndestit ca să dau bani pe veresie? Nu te supăra, prietene. Sunt la mare necaz. Credeam că la tine se află un bănuț pus deoparte. Nici o lăscaie, auzi? Nu-i seama cum umblu în zdrențe ca cerșetori. Dacă aș avea bologane așa da de foame. E drept că am strâns câțiva galbeni să cumpăr o pereche de ciuboti. Nu mai am ce încălța. Dar văzi că tu ai ciuboti noi. Păi, de ce nu le vezi dacă ești în nevoie? Îți rămase ochii la ciubotele mele? Vreau să te ajut. Ia, dar sunt gata să ți le cumpăr. Păi și eu ce să fac fără ele? Să umblu de sculț? Păi, cum umblu? Păi, de-a păi, mă vine primăvara. Lasă omul în pace, bărbate, nu toca la cap. Nu vezi că ciubotele nu te vânzare. Femeie! Atât de trebuie să te amești, că auzi nu să fie răuva. Păi, vecine, iei 4 galbeni pe ciubotele tale. Cum 4? Nu le vând decât pentru 34 de galbeni. Ăsta-i prețul lor. Și tu îmi dai numai 4? E păcat, zău, așa. Dar dacă îți lași femeia să dea ortopopii, nu-i păcat mai mare? Dă-mi doar-mi 10, că strâmpăra rău. Ți-aș da, vecine, dar n-am o para mai mult. Haide, ține banii și descalță-te. Ai suflet, hain, surule, poftim, ciubote. Ai ași bănuții și mai mărâi, că a fost lipi strâmbul. Nu te rabde inima să scap chilipirul din mână, știu eu. Să le port sănătos. Mai bine îi da înapoi omului, ciubote. Ce mai dacă-ți gură nevastă? După un an de zile, ciubotele lui Suru ajunseseră ferfenițe de atâta purtare. Dar zgârcitul nu se îndura să-și cumpere altele și așa le mai purtă încă 2 ani. Ajunsese de pomină. Toți locuitorii din cetate își băteau joc de zidar și puteau să deosebească dintr-o mie ciubotele lui Suru. Acum, calicul nostru se află la scăldătoarea obștească. A ieșit din apă și tocmai își pune soarele pe el. Paznic! Paznic! Poți să-mi fi vreți ciubotele mele, că-mi le văd. Dar ce? Ai ori bucăinilor? Nu e de sumnaț? Păi, astea să fie? Păi, da. Bine, mă, tată, vezi de treabă. Mare minune! Dar cine s-o fi îndurat și mi-a adus ciubotele astea noi nouțe? Că bine mi se potrivesc. Parcă au fost croibii după picioarele mele. Așa noroc de mult n-am mai dat peste mine. De când cu oala de galbine. Nici Maria sa nu calcă mai mândru ca mine în ciubotele astea. Stăpânul ciubotelor nu zăbovi să se arate. Era însuși Baloș, marele părcălab al cetății. Ieșind din scăldătoare, găsi în locul mândrelor sale ciubote rupturile jalnicele lui Suru. Paznic! Paznic! Paznic! Poruncește, stăpâne! Ce înseamnă asta, netrebnicule? Aoleu! Unde sunt ciubotele mele? Ce caută în locul lor, prietenitele astea? Trebuie să fie ciubotele lui Suru! Chiar ale lui Suru, numeația ta! El ți le-a luat, lăsând în loc pe sare. Cum am drăzit să fac o asemenea mârșăvie? Să vii la mine, că pe tine-a trebuit să le iau. Mărântenia, stăcerilor! Mărântenia, numai decât înaintea mea pe nepoul cu acela de Suru. Am înțeles, stăpâne. Ei, cu mine cine ți-i deslujesc? Poruncă de la marele pârcălat să te înfățișezi înaintea sa. Aoleu, dar ce papă de Sofia a bătut pe capul meu? Vai, și-a mar pe zilele mele. Hai, hai, hai! Îndurare, lumina de stăpâne, n-am făcut rău nimănui și nu m-am atins de bunul străine. Atunci de unde ai ciupotele pe care le porți în picioare? De ciupote e vorba. Ia ca un creștin s-a îndurat de mine și mi l-a dăruit. Nu-mi stă, Harle. Ciupotele sunt ale mele. Mi le-ai furat când ai ieșit de la scăldătoarea obștească. Să mă trândească dacă l-am furat. Paznicul poate să pună mărturie. Le-am găsit în locul ciupotelor mele. Destul! Pentru această faptă, te osândesc să cumperi 25 de perechi de ciupote pentru sărăcimea din cetate. Ai milă, stăpâne, sunt sărac lipit, n-am după ce bea apă. Dacă până mâine, în apusul soarelui, nu aduci cele 25 de perechi, unde stau picioarele, acolo îți va sta capul. Am înțeles. Să trăiești, Maria. Am înțeles, Maria, stăpâne. Oh, este mati ciupote, pas nenorocit, m-a țecat la suflet. Auzi, o sândă, s-a luat 25 de perechi noi nouțe. Pe asta face 800 de... Aoleu, ce de bănă ai aruncat în gârlă. Ah, și păci, nu, numai din cauza voastră mi se trage ciubote jerpelite. O trepe ce sunteți la bar toți, brațe, să vă ia! Ați recumpăr eu, meștere! Nu le vinzi? Mă, flăcăiaș, întâi spalați picioare la fântâna aia și formă să umbli după încălțări. Stau 30 de galbeni pe ele. Că vreau să mă însor și n-am ciubote de soi. Îți bagi joc de mine, păcătosule! Na, ciubote de gine, saturne! Ce făcuși, omule? Aruncați cu ciubotele în mine și renimerile drept în fântână. Scoate-le de acolo și încalță, decât te ia chiar sfânta vine! Nu te mai țin ciubotele pe care ți le-am vândut, vecine? Văd că acum umbli de scurs. Le-am zvârlit, blestem, a crezut că se tăpusti. Da, tu ce ai pățit de ți-ai cumpărat ciubote noi? Ai găsit vreo comoară? N-am găsit nicio comoară. Mi l-a dăruit marele pârcălab Baloș. Ai bălcerul în pază. De ce n-ai venit la dregătorie? Poate că pătai și tu o pereche. Vecine, eu nu cerșesc mila cărmuirii. Cu jocul, dacă nu-l plătești cu bani grei, nu ține de cald. Ce-i cu voi, gospodinilor? Ce poți vă aduce la mine? Să trăiești, mărite stăpâne! Un rău făcător ne strică apa de băut, că nu mai poți pune o picătură în gură. Așa se poate, ce s-a întâmplat? Pe semne că a zvârlit în fântână vreo pisică moartă sau mai știu eu ce. Asta ne mai trebuie, să dea o molimă peste noi să ne îmbolnăvim. Pisică moartă, dacă nu vine a crede. Și n-a încercat vine să o scoată? Ei, cum să nu? De azi dimineață se calunesc oamenii să o scoată cu băleata, dar noi nu îi zbutesc. Am scos murdăria. Nu a fost pisică luminată. Sunt niște ciubote rupte, propătite. M-au dus în casă, le vedeți. Ei, păi ciubotele astea le cunosc. Sunt ale lui Suru. Așa e. Cine nu le cunoaște? Ii, păcătosul. Tocmai în fântână a găsit să le arunce. Ești băgat? Oriunde, stăpâne. Adun pe Suru în fața mea. Am înțeles. Milă, luminată, stăpâne, n-am clintit niciun fir de păr din capul cuiva. În schimb, nelegiuitule, ai vrut să aduci molima în cetate, să otrăvești oamenii. Eu? Să otrăvești norodul? Sunt născociri ale dușmanilor mei. Da? Nu le lua în seamă luminăția ta. Așa, născociri? Dar ciubotele astea ale cui sunt? Iar ciubotele sunt ale mele, n-ar mai fi. De ce le-ai aruncat în fântână? Nu știai că de acolo bea lumea apă? Aolo, aolo, ce belea a crezut pe capul meu. Stăpâne, un păcătos de flăcău șezând pe marginea fântânii s-a apucat să mă baciocorească, spunând că vrea să-mi cumpere ciubotele. Da. De necaz, am aruncat cu ciubotele în ea, dar nu l-am nimerit și au căzut drept în fântână. Să zicem că așa e, precum spui. Dacă au căzut în fântână, de ce nu le-ai scos? De ce le-ai lăsat să putrezească acolo? Nu știai că lumea bea apă din fântână? Să mă trăznească Dumnezeu, dacă îmi dădui seama. Eram tare supărat și de supărare mi s-a sucit puțin mintea. Da? Ce-o fac eu la loc? Pentru această fără de lege, te o să îndesc să aduci la divan 50 de straide de mie bună. Stăpâne, nu mai vine piața. Sărac de nimeni, dar umblu în lente, fiindcă n-am unescai să-mi cumpăr soane și luminația ta îmi cere să îmbrac atâția oameni. Străjer, o aruncă, stăpâne. Trage acestui becisnic 10 verși bune pe spinare. Nu-mi aduc, mi-a câte. Aduc tot ce încerc. Fac tot ce vrei. Văd că te-ai înțălit vecine cu straie noi. Se cheamă că nu-ți merge tocmai rău. Apoi n-am de ce mă plânge, că aș supăra pe Dumnezeu. Marele pârcălap se îndură de mine și îmi dărui un rând de haine. Ai bălcerul în paza sa. Da, e foarte darnic pe punga altuia. Nu pricep ce vrei să spui. Decât să umbli în zdențe, mai bine te duceai la divan și stăpânul poate să-l fi milostivit și de tine. Nu-mi place să pot lucruri căpătate fără muncă. Vorbe, vecine, parcă ciubotele mele nu le-ai căpătat ca și de pomană. Ia-ți-le înapoi. Eu în pricina lor am îndurat atâtea ponase. Cum să le iau înapoi? După ce le-ai purtat 3 ani și le-ai făcut ferveniță. Și de ce bani pe ele? Numai ia-ți-le să nu le mai vadă în ochi. Ba nu, vecine. Ciubotele sunt ale tale și slobodie să faci ce vrei cu ele. Să le porți mai departe sau să le dai foc. Așadar, nu vrei să mă scap de ele. Bine? O să le dau foc, de cum spuse. Dar ce tot cauți, omule? Unde e ulcica cu gras? Dar ce faci cu ea? Vreau să dau foc ciubotilor. Trebuie odată să mă scap de ele. Mi-au adus mai ponoase, că am ajuns la sapă de lemn. Dacă nu le-ai plătit cât trebuie, nedreptatea tot crapă odată. Ce femeie nu ți-e bine? Și nu te-ai dat de partea vrăjmașilor? Vrăjmașii nu se află decât în tine. Ba ciubotele sunt vrăjmașii mei, mai răi decât păgânii. Uite ulcica. Mă duc în ogar să dau foc. Să se prepară în scrum. Să nu rămână nici urmă din ele. Suru ieși în ogradă, turnă gaz peste ciubote și le dădu foc. Dar în timp ce ardeau, vântul prinse să sufle cu tărie. Câteva scântei zburând în aer, aprinse acoperișul casei vecinului, popovarul Ilea. Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! mă păcă la voi. Voi să mor de mine. Iar cu vecinicule, nu mai străbești odată cu ciubotele tale apurisite. Toată ziua, bună ziua, trebuie să-mi dai de lucru. Nu sunt vinovată, luminat. Nenorocirile se țin las de capul meu. De ce dat foc ciubotelor în loc să le arunci pe Maidan, în dosul ce trebuie să mi se strâng gunoaiele, nu? Vreau să se prefacă în scump, să le piară urma, că prea multe păcinoace mi-au făcut. Te călosule, cu focul nu trebuie să te joci, te buclucaș. Ce cer tu, ce îți fi de păgulat? Luminăția ta, să-mi facă la loc casa. Da. Și să-mi cumpere din târg lucrurile stricate de foc. Așa e drept. Prea luminat, tu ce agonisi eu viață întreagă am cheltuit cu ciupotele și caile. Mă jur când mi-a rămas o lescaie. Să mă bată Dumnezeu dacă mă spui minciune. Surule, hotărăsc. Chiar de mâine ai să fie apuci a ridica pe gubașul o casă nouă și să-i cumpere lucrurile mistuite de foc. În dură de luminat, mă umor cu zilea, ai milă de mine. De vie, iubite-le, ai că se stăpâne. Ia-l pe acest sticălos și spânzura scapă portate de o pacoste ca el. Voi înălța casa la toc, voi cumpăra bunuri, fac tot ce încerc. Mă dăruiești în viață. Meșterul cel zgârcit, apucându-se să ridice o nouă casă vecinului Ilea, vâră adânc mâna și ajunse pe fundul comorii găsite. Of, femeie grea năpastă m-a lovit de rândul acesta. Ia că și oala cu toată avuția mea. Ăștia-s toți galbeni și mi-au mai rămas. Nu te uita la Gologan. Bine că ai scăpat cu viață. Oh, stăpânul nostru a fost îndurător cu tine. E adevărat, dar știu eu ce pocinoage mă mai așteaptă. Cu viața am scăpat, dar de blestematele de ciubote n-am scăpat. Casa vecinului a ars până în temelii și ele tot n-au ars. Iată așa. Omule, nu scap de ponoase până ce nu plătești potcovarului prețul adevărat al ciubotelor. Fie, femeie, am să o fac și pe asta. Unde s-a adus tabănet, s-or mai duce câțiva galbeni. Mă repet la el. Prietene Ilea! Prietene Ilea! Ce e? Știi de ce am venit la tine? Știu, dacă mi-i spune. Ia-ți aminte, cât mi-ai cerut pe ciubotele care ți le cumpărai acum 3 ani? Iar povestea cu ciubotele. Păi ți-am cerut 34 de galbi. Așa e. Dar eu cât ți-am dat pe ele? Mi-ai dat numai 4. Dar nu, de ce te-ai apucat acum să dezgrob morți? Dar omul întâlnit că și de ceva. Poate să zic că... Mi-ai cerut 34 și ți-am dat 4. Poftim și restul de 30. Pentru ce îmi dau banii aceștia? Ca să-ți plătesc ciubotele cum se cuvine. Ce ți-a venit, surule? Ori nu ți-e bine? Uite așa mi-a venit mie. N-ai de ce să te superi, că doar îți dau, nu-ți iau. Multe am văzut de când sunt pe lume, dar la una ca asta nu m-a așteptat. Hai, vine să dăm cât un fel de rachiu. Nu, n-am vreme. Mă duc să cumpăr tântări, miscai bunătăți și pentru sufletul meu. Dar ce cu tine, bărbate? Ia te uite! Ți-ai cumpărat straie noi! Și ciubate noi! Camăritul pe calabă! Femeie, te-am adus și ție o rochie și încălzătă. Păi un pic dezbrăcată și desculsă. Da, era mai bine dacă aduceai ceva de alegurie. Apoi și grijă asta. Ia că uite bine. Ce te bunătăți! Slăninuța fumată, coșită de păr, turtă dulce și o sticluță cu vientre pe mine. Dar cum ți-a lăsat inima, omule, să prăpădești atâta bănet? Apoi dacă am îmbrăcat și încălțat atâția oameni, dacă am ridicat vecinului Ilea o casă mândră, Nu se cădea să mai fac o cheltuielă și pentru sufletul nostru. Asta se... Bine că scăpai de ciubote, că din pricina lor mi s-a tras tot rău. Nu, nu vorbate, nu din pricina ciubotelor, ci a banilor nemunciți pe care i-ai găsit. Banii ăștia stulburară viața făcându-te din om neom. Bine că s-au dus pe apa sâmbetii. De acum putem să trăim din nou în rândul oamenilor de omenie.